зеленім гаю. Ой, там на горі хрест стоїть, а під тим хрестом, а під тим хрестом зелена рожа білицький. Ой, то не рожа, ой, то не рожа, то тільки з рожі білий цвіт. Мої дівчини, дрібненькі сльози, що вона плаче день та ніч. Ой, гиля гуси, серце любить мене, я тебе люблю, ти не журися, дай серце душі супокій, тільки до мене ти притулися, бо ти вже мой.